בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר. הלכות גיטין הלכה ב'. עניין גט כריתות, שעל ידי מה שכותב לה על השטר שהיא מגורשת ממנו ברצון נפשו, על ידי זה היא נפרדת ממנו. כי מבואר בדברי רבנו ז"ל בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון, שעל ידי הכתב יכולים להכיר הנפש ופנימיות הנפש, שהיא בחינת שכינתה פנימית ושכינתה חיצונית וכו'. בבחינת אנוכי, שדרשו רבותינו ז"ל, אנא נפשי כתבית יהבית, שהכותב נותן נפשו בתוך הכתב וגם נותן פנימיות נפשו. כי הכף שהיא בבחינת כתב היא בחינת כתר, כמובן בתיקונים אנוכי דשכינתה פנימיות, אני דשכינתה חיצוניות וכולי עיין שם. נמצא שעל ידי הכתב שכותבין מגלין בחינת הנפש ופנימיות הנפש. ועל כן עיקר התקשרות ישראל לאביהם שבשמיים בתחילה היה על ידי בחינת כתב, דהיינו על ידי תורה שבכתב, שההתחלה היה על ידי הלוחות שניתנו בכתב, שמתחילים בתיבת אנוכי, בחינת אנא נפשי כתב התיהבית. וכמו שכתוב, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. כי ישראל נתקשרו אז לשם מטבח לעולם ועד, כי כביכול הם מקושרים בפנימיות הנפש כביכול. כי זה כלל שהמדרגה העליונה אינה מהירה במדרגה התחתונה כי אם בבחינת נפש, כמובן במקום אחר. ועל כן מה שהשם מטבח מאיר ומשפיע לישראל ממדרגה העליונה למדרגה התחתונה, היא בבחינת נפש, שהיא בחינת שכינה בתחתונים, שהיא בחינת מדרגה התחתונה של בחינת מדרגה העליונה כידוע. ומחמת חיבתן של ישראל שהם בנים ממש לשם אלוקים, על כן הם מקושרים גם בפנימיות נפשו כביכול. וזה בחינת אנוכי שהתחיל בזה עשרת הדיברות, שהוא ראשי תיבות, אנא נפשי כתב התיהבית. והכף שהיא מרמזת על הכתב, היא בחינת כף כתר, בחינת שכינתה, פנימיות, בחינת פנימיות הנפש. נמצא שישראל מקושרים לאביהם שבשמיים בפנימיות הנפש כביכול. וכל זה על ידי בחינת כתב, בחינת הלוחות, בחינת תורה שבכתב וכו' וכנ"ל. וזה בחינת התקשרות שבין איש ואישה על ידי בחינת הכתב, דהיינו על ידי השטר. וגם אם אינו מקדשה בשטר, בהכרח צריך ליתן לה כתובה, ובלא זה אסור לדור עמה. כי עיקר ההתקשרות על ידי הכתב, שעל ידי זה נתגלה הנפש ופנימיות הנפש כנ"ל. כי האישה היא בבחינת נפש כידוע כמבואר בספרים וכמובן בדברי רבנו ז"ל במאמר גזילה עיין שם. הוא צריכה להתקשר עם בעלה בקשר אמיץ וחזק בפנימיות נפשו, כי ההתקשרות שביניהם היא בבחינת נפש, כי הבעל הוא בחינת מדרגה העליונה והיא בבחינת מדרגה התחתונה. ועיקר ההתקשרות הוא בבחינת נפש, היינו בפנימיות הנפש. כי צריך שיהיה התקשרות חזק בבחינת התאחדות גמור. ועל כן עיקר הקשר על ידי בחינת הכתב, שעל ידי זה נתגלה הנפש ופנימיות הנפש, ועל ידי זה מתקשרת ומתחברת עמו בבחינת פנימיות הנפש, שזה עיקר הקשר וכנ"ל. ועל כן אי אפשר להם להיפרד בשום אופן בעולם, כי אם על ידי הכתב, דהיינו על ידי הגט כריתות שנותן לה בכתב. כמו שכתוב, וכתב לספר כריתות, ודרשו רבותינו ז"ל, ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. כי אי אפשר שיהיה כריתות ופירוד ביניהם, כי אם על ידי הכתב שעל ידו נתגלה הנפש ופנימיות הנפש. ועל כן על ידי הכתב די כי היא נפרדת ממנו, כי על ידי הכתב הוא מגלה נפשו ופנימיות נפשו כנ"ל. וזה שכותב לה בהגט, צווית בראות נפשי. כי העיקר שהיא צריכה להיפרד ממנו מבחינת הנפש ופנימיות הנפש, ששם בבחינה זו היה ההתקשרות שביניהם. וזה אי אפשר בשום אופן כי אם על ידי הכתב, שעל ידי זה נתגלה הנפש ופנימיות הנפש כנ"ל. ועל כן צריך לדבר לה גם כן בפיו בשעה שמגרשה, כי צריך לומר לה הרי זה גיתך וכו' כמבואר בשולחן אורך. כי הדיבור הוא מהות הנפש בעצמה. כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן על ידי הכתב והדיבור נפרדת ממנו מבחינת הנפש ומפנימיות הנפש וכנ"ל. ועל כן בהכרח לכתוב הגט לשמה דייקה, כי עיקר הקריטות והפירוד מנפשו וכו', הוא על ידי זה הכתב שבגט, שעל ידי זה הכתב מגלה נפשו ופנימיות נפשו, ועל ידי זה נפרדת ממנו כנ"ל. ועל כן בוודאי צריך שיכתוב זה הכתב לשמה דייקה, כדי שהיא תהיה נפרדת מפנימיות נפשו, על ידי זה הכתב שכותב לה. כי על ידי הכתב בעצמו נפרדת ממנו, והכתב דייקה עושה הפירוד בין נפשו לנפשה. ועל כן בהכרח שנכתב לשמה לגלות פנימיות הנפש אליה, שרוצה ברצון נפשו להפרידה ממנו. וזה נתגלה על ידי הכתב שכותב לשמה דייקה כנ"ל. וזה שכתוב, כה אמר השם, איזה ספר קריטות עמכם אשר שילחתיה וכו'. כי מאחר שישראל הם כבר נתקשרו לאביהם שבשמיים בפנימיות הנפש כביכול, על כן בוודאי לא יהיו נפרדים בשום אופן. וזה שמוכיח להם השם יתברך ומראה להם שבוודאי אינם נפרדים ממנו בשום אופן. אף על פי שעשו מה שעשו ונתרחקו מעל שולחן אביהם, אף על פי כן עדיין הם מקושרים בפנימיות הנפש, כי מאחר שלא נתן להם ספר קריטות בכתב, כמו שכתוב איזה ספר קריטות עמכם, על כן בוודאי עדיין הם מקושרים בפנימיות נפשו כביכול, כי אפשר להיפרד כי אם על ידי בחינת כתב כנ"ל, כמו שההתקשרות היה על ידי כתב כנ"ל. ועל כן מאחר שלא נתן להם ספר קריטות בכתב, בוודאי אי אפשר להם שיהיו נפרדים בשום אופן בעולם, ובוודאי עדיין הם מקושרים בפנימיות נפשו. ועל כן עדיין יש תקווה לשוב אליו יתברך, כי בוודאי ישוב ירחמנו, כי עדיין אנו מקושרים בו יתברך כנ"ל.